मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शांति शांति शांति। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवत कृपा से हम स्थानी बदादेशुनल विधो इस सूत्र पर विचार कर रहे थे कि आदेश स्थानी भवति अलविधिम वर्जयित्वा नोतु स्थानी अलाश्रय विधो स्थानीय अलाश्रय विधो। आदेश स्थानीवत होता है परंतु स्थानीय अल को आश्रय मान करके जो आदेश होता हो उसमें आदेश स्थानीवत नहीं होता। तो उसमें हम स्थानीवत आदेश इसके जो आठ प्रकार के आदेश हैं धात्वादेश अंगादेश कृदादेश तद्धितादेश अव्ययादेश शुभादेश तिंगादेश पदादेश ये हमने पढ़ा दिया था। और अल विधि में जो समास है चार प्रकार के अला द्वारा विधि अल विधि तृतीय तत्पुरुष समास अलह परस्य विधि अल विधि पंचमी तत्पुरुष समास अलह स्थाने विधि अल विधि षष्ठी तत्पुरुष समास और अली परतः पूर्वस्य विधि अल विधि सप्तमी तत्पुरुष समास। तो ये हमने जो बताया था इसमें से क्योंकि स्थानी अल को आश्रय करके स्थानी अल को आश्रय करके जो विधि हो उसमें आदेश स्थानीवत नहीं होता। तो उसमें पहला अला विधि ही अला द्वारा विधि अल विधि ही इस पर हम विचार करेंगे। शायद इस पर ही हमने शुरू किया था पूरा सिद्धि किया नहीं था परंतु ये अला द्वारा विधि अल विधि माने अल के द्वारा विधि अल विधि अल के द्वारा विधि अल विधि। जैसे उदाहरण है महोरस केन उदाहरण क्या है जी महोरस केन यही चलेगा ना मुझे जहां तक ध्यान है यही है महोरस केन। तो महोरस केन है कि महत उरह यस्य महत उरह यस्य जिसकी छाती चौड़ी है उसको कहेंगे महोरस्क। जिसकी चारी छाती चौड़ी है महत है माने बड़ी है जिसका उरह बड़ा उरह माने छाती। तो जिसका जिसकी छाती चौड़ी है जिसका उरह बड़ा है महत है महान है उस व्यक्ति का नाम है महोरस का और तेन महोरस के न तृतीय व्यक्ति हो गई। तो यहां पर देखिए महत उरह यस्य कौन सा समास है बहुव्रीही समास है। कौन सा समास है जी बहुव्रीही। आप लोग हमारा साथ देंगे जब भी मैं पूछूं तो आप बोला कीजिए जब मैं नाम नहीं बोलता हूं तो कोई भी बोल दिया कीजिए। गुरुकुल वाले भी बोल सकते हैं स्काइप वाले भी बोल सकते हैं आनंद जी भी बोल सकते हैं कोई भी बोल सकते हैं। तो महत उरह यस्य जिसका उरह महत है अर्थात जिसकी छाती महान है बड़ी है चौड़ी है महत का बड़ा हो गया तो उसको कहेंगे महोरस का महत मने चौड़ी यदि मैं बोल भी दिया पर तो महत मने बड़ा बड़ा महान विशाल यह चौड़ी के लिए व्यूढ़ शब्द आता है। तो महत्सु उरससु पूर्वस्व आत्पत्ति कर लीजिए महत्सु और उरससु और इसका अनेक मन पदार्थ क्योंकि अन्य पदार्थ में वर्तमान है अन्य पदार्थ में वर्तमान जो अनेक सुबंध है तो क्या है महत उर यस्य जिस की छाती जो है महत है महान है बड़ी है तो जिसकी छाती बड़ी है महान है जिसकी अन्य पदार्थ हो गया है मने यहां पर महत उरस जो है महत कहते हैं बड़े को उरस कहते हैं छाती को इससे भिन्न जो कोई व्यक्ति हो गया ठीक है तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है तो उस महत उरस को उस व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते परंतु अन्य पदार्थ हो गया इसलिए अन्य पदार्थ में वर्तमान जो है अनेकम सुबंतम समस्यन्ते परस्परम समस्यते तो समास हो गया महत उरसु में समास हो गया बहुव्रीहि समास हो गया और फिर शेषो बहुव्रीहि जो बहुव्रीहि समास हो गया और कृत तद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा सुप उदात प्रातिपदिक से लुक हो गया धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक हो गया तो महत उरस हो गया। अब महत उरस है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है कृत तद्धित समासाश्च क्योंकि ये समास है समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञा प्रातिपदिकात इसका अधिकार चला ज्ञा प्रातिपदिकात तद्धिता प्रत्यय परश्च सब ले आइए और उसके अधिकार में जो है उरह प्रवृत्तिभ्य कप समासांता ये भी अधिकार चलता है उस समासांता में उरह प्रवृत्तिभ्य कप इसे कप प्रत्यय होता है तो निकाल लीजिए 5451 नंबर सूत्र पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 151 नंबर सूत्र निकाल लीजिए 5451 151 निकाल जी महत उरह प्रवृत्तिभ्य कप तो उरह प्रवृत्तिभ्य कप उरह प्रवृत्तिभ्य इकारांत पुमलिंग उरह प्रवृत्ति शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन कप पकारांत पुमलिंग कप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब जो है समास है उरह प्रवृत्ति ये शाम उरह प्रवृत्ति ही ये शाम ते उरह प्रभृतयः तेभ्यः उरह प्रभृतिभ्यः माने उरह प्रभृति है जिनका जिनका माने उरह इत्यादि हैं जिनके ये गण पाठ में है उरह प्रभृति माने आदि प्रभृति माने आदि आदि दो प्रकार का है मैंने पहले भी बताया हुआ है कि देयर टू टाइप्स ऑफ आदि आदि के आदि दो प्रकार के हैं एक प्रवृत्ति वचन आदि शब्द है और दूसरा है प्रबने व्यवस्था वचन आदि शब्द मैंने प्रवृत्ति वचन है ना मैंने व्यवस्थावाची और प्रकारवाची व्यवस्थावाची और प्रकारवाची तो प्रवृत्ति का मतलब हुआ प्रकार प्रवृत्ति का मतलब हुआ वह व्यवस्था प्रवृत्ति भू इत्यादि भू प्रवृत्ति वा सदृशा शब्द जैसे ना भूवादि धातु में भू प्रवृत्ति वा सदृशा शब्द तो वहां पर भू के साथ जो आदि है वह व्यवस्था है और भू प्रवृत्ति वा सदृशा वा के साथ जो है वह क्या है प्रकारवाची है तो यहां पर ये जो है व्यवस्थावाची है उरह प्रवृत्ति में प्रवृत्ति जो व्यवस्थावाची है प्रवृत्ति और व्यवस्था दोनों एक ही हो गया तो व्यवस्था है माने उरादि जो गण है गण पाठ आप जब देखेंगे तो गण का गण पाठ आप देख सकते हैं आप निकालना चाहें तो गण पाठ आप निकाल सकते हैं निकाल लीजिए आपके पास होगा निकाल लिया सर। अच्छा निकाल लिए हैं और आप लोगों ने निकाला जी मैंने 5451 है ना जी तो 5 चार 151, तो 5 4 151 पूरा प्रवृत्तिभ्य कप, यह पूरा प्रवृत्तिभ्य कप। तो यहां पर जो है ये जो कर रहे हैं पूरा प्रवृत्तियांतात बहुप्रिय का प्रत्यय भवती ब्यूढ़ यश ब्यूढ़ो रस का प्रिय सर्पिक अवमुक्तो पानक पुमान नखवान पुमान नंगवान पय नव लक्ष्मी इति विभक्त्यंता पठ्यंते न प्रातिपदिकानी तथा एकदम प्रयोजन में योजना विभाषा विकल्प होती थे द्विपुमान द्विपुंस का बहुपुमान बहुपुंस का उरस। देखिए यहां से शुरू कीजिए, उरस सर्पिस उपान पुमान अनड्वान नव पय लक्ष्मी दधि मधु शाली अर्थान नई नय अनर्थक। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरा से लेकर के अनर्थ कह अर्थान नया अनर्थ कह, ये एक गण सूत्र हो गया। तो यहां तक जो है, यहां तक इसके सबका आदि अवयव क्या है? पूरा शब्द है ना जी? जी उरस सबका आदि अवयव है। तो ये जो उरस जो आदि अवयव है सबका आदि अवयव, मैंने कितना मैंने बताया था, एक तो गण सूत्र हो गया अर्थान नया अनर्थ का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 जो शब्द हैं ये व्यवस्थित है ना जी? जी व्यवस्थित हो गए। तो इसका आदि अवयव है उरह, उरह है उरस है, उरस कोई सबको विसर्ग होता तो उरह। तो उरह आदि अवयव है, उरस आदि अवयव है जिसके इस 12 का आदि अवयव उरस है। तो उरस से लेकर के अर्थान नया अनर्थ का तक ये पूरा हो गया उरह प्रवृत्ति, मैंने उरादि गण हो गया। समझ गए जी? उरादि गण कहे या उरह प्रवृत्ति कहे मतलब एक ही हो गया। तो उरह प्रवृत्ति इत्यादि शब्द जो है इससे कप प्रत्यय होता है ये कहा है। तो उरह प्रवृत्ति है आपने गण पाठ देख लिया। अब जो है पूरा प्रवृत्ति ऐसा पूरा आदि अवयव है जिनके प्रवृत्ति बने आदि व्यवस्थित व्यवस्था बाची है, पूरा आदि अवयव है जिनके वो अरि पूरा प्रवृत्ति है, पूरा प्रवृत्ति बहुव्रीहि समास हो गया। अब इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है, इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है वो आ रही है बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति आ रही है, बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति आ रही है। ये है आपका कर्म व्यतिहारे बहुव्रीहौ समासांता है, ये पीछे जो सूत्र बहुव्रीहौ सत्यक्षणो स्वांगात सच, ये 5 4 113 नंबर सूत्र है। बहुव्रीहौ सत्यक्षणो स्वांगात सच मिल गया, इससे बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। और समासांता तो अधिकार है ही, इसमें समासांता अधिकार है, वह समासांता भी अधिकार जो सूत्र है ये कितने नंबर सूत्र है? 5 4 68 5 4 68 बोल रहे हैं 68 ठीक है 5 4 68 68 समासांता। इसमें समासांता का भी अनुवृत्ति आ रही है, अधिकार सूत्र है। इस समासांता का जो अधिकार है तो ये पाद के समाप्ति पर्यंत तक जाएगा, लास्ट तक निष्प्रवाह निश्चय तक जाएगा। तो उरा प्रवृत्ति भी उसके पहले ही है। तो समासांता, समासांता का मतलब है कि समासान समासस्य अंता माने अंतः अवयवा इति माने अंतः समासस्य समासस्य अंतः अवयवा या अंतः प्रत्यया इति समासांता। समास का अंतावयव, समास का वो जो प्रत्यय होगा समास का अंतावयव हो जाएगा। तो समासस्य अंताः अवयवाः इति समासान्ताः, इतोपि वक्ष्यमाणः प्रत्यय समासान्ताः भवन्ति। इससे आगे कहे हुए जो भी प्रत्यय है वह समासांत, मतलब समास का अंतावयव माना जाएगा। वह रा, जैसे आप अभी तक क्या पढ़ते आए हैं, भागः, भागः आपने पढ़ा, तो भागः में आपने क्या पढ़ा जी, भागः में भज है और घई है, तो घई भज का अवयव नहीं है, कि है जी। भागा जो आपने सिद्धि किया उसमें भज धातु से जो घई प्रत्यय हुआ, घई क्या भज का अवयव है नहीं, वो अलग है, घई भाव अर्थ में है, भज अलग है, दोनों अलग अलग है ना जी। तो यहां पर ये कह रहे हैं तो समास से जो प्रत्यय होगा, बहुव्रीहि समास में कब प्रत्यय किया है, तो समास बहुव्रीहि समास में कहा है तो प्रत्यय होगा, वह प्रत्यय या कोई भी आगे जो भी प्रत्यय होंगे वो समास, समासांता का जो समास से ही प्रत्यय होंगे। तो समास जो शब्द है उस समास से जो प्रत्यय होंगे वह प्रत्यय समास का ही अवयव माना जाएगा, उससे अलग नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसी अर्थ में वह प्रत्यय हुआ, उससे अलग स्वतंत्र उसका अर्थ नहीं है, यही मतलब हुआ ना जी। तो इसमें बहुव्रीहों की अनुवृत्ति आ रही है, बहुव्रीहों सक्षेषणो स्वांगात्त से समासांता का अधिकार चल ही रहा है, तद्धिता का अधिकार चल ही रहा है, ज्ञान प्रतिपदा चल ही रहा है, प्रत्यय प्रत्यय चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया, बहुव्रीहों समासे, ऐसा बहुव्रीह सप्तमी है तो क्या बहुव्रीहों समासे पुरः प्रवृत्तिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, पुरः प्रवृत्तिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। तो पूरा प्रवृत्तिभ्य प्रातिपदी के का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर उरा प्रवृत्ति विशेषण है प्रातिपदिक का, तो अर्थ हो गया उरा प्रवृत्त्यंत प्रातिपदिक, ऐसा अर्थ हो गया। उरा प्रवृत्तिभ्य प्रातिपदी के भ्य का विशेषण है, इसलिए तंद विधि होगी, ये विधि संत से तंद विधि होगी, इसलिए अर्थ हो गया उरा प्रवृत्त्यंतेभ्य, क्या हो जाएगा जी, उरा प्रभृत्यंतेभ्य, त्यंत है ना जी, तो त्यंतरामेभ्य सत्यंतेभ्य, तो उरह प्रभृत्यंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य परह समासांतः कप प्रत्ययो भवति, बहुव्रीहौ समासे, या बहुव्रीह को सप्तमी पहले ले आइए, बहुव्रीहौ समासे उरह प्रभृत्यंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य समासांतः कप प्रत्ययो भवति। समझ गया अर्थ जी, फिर मैं बोल रहा हूं बहुव्रीहौ समासे उरह प्रवृत्त्यं और उरह प्रवृत्त्यंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परः समासांतः कः प्रत्ययो भवति, मने उरह प्रवृत्ति उरह इत्यादि बहुव्रीहि समास में उरह इत्यादि प्रातिपदिक से परे समास का अंतावयव कब होता है, कब प्रत्यय होता है, इसलिए समासांत कः प्रत्यय होता है। ये हुआ, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, मनीष जी आप लोग समझे, नहीं समझे तो ये कप प्रत्यय हुआ है उरा प्रवृत्ति से, उरा प्रवृत्ति शब्द से, मन उरह अंता, मन उरह अंतावयव है जिसके ऐसे शब्द, जैसे महत्पुरो यस, तो महत्पुरस है ना जी, तो महत्पुरस उरह अंतावयव वाला महत्पुरस है, मन उरा संत हो गया यहां पर, ऐसे और भी होगा तो वैसा हो जाएगा, तो उरह इत्यादि अंत वाले अंतावय वाला जो प्रातिपदिक महत्पुरस हुआ उससे परे कप प्रत्यय होगा, परंतु वह कप महत्पुरस का ही अवयव माना जाएगा, तो महत्पुरस कप हो गया। समझ गए, इतना सभी को समझ में आ गया, इतनी स्थिति महत्पुरस कप। अब इस स्थिति में महत्पुरस कप की स्थिति में तान महतः समानाधिकरण जातीयो, ये प्रत्यय हुआ, इससे महत के तौ का आ हो गया है, निकालिए 6344 छठा अध्याय तीसरा पाद का 44 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरा पाद छठा अध्याय तीसरा पाद का 44। समझ गए? निकाल लिया जी आचार्य जी। 44 माने क्या? 44 मिल गया है। आन महतः समानाधिकरण जातीयोः, आन महतः समानाधिकरण जातीयोः। आन महतः समानाधिकरण जातीयोः, ये आन महतः समानाधिकरण जातीयोः में आत जो है तकारांत पुमलिंग आत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आत तकारांत पुमलिंग आत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। महतः तकारांत पुमलिंग महत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन और समानाधिकरण जाति ययोः समानाधिकरण जातीयो हो तो अकारांत पुमलिंग समानाधिकरण जातीय शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। एक बार प्रतिषेध व्यक्ति कर रहा हूं कि तकारांत पुमलिंग आत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, महतः तकारांत पुमलिंग महत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, समानाधिकरण जातीय अकारांत पुमलिंग समानाधिकरण जातीय शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। अब जो है समास क्या है जी? समानाधिकरणम च जातीयश्च इति समानाधिकरण जातीयौ तयोः समानाधिकरण जातीययोः। फिर मैं बोल रहा हूं समानाधिकरणम च जातीयश्च इति समानाधिकरण जातीयौ तयोः समानाधिकरण जातीययोः। ये इतरे तर योग द्वंद हो गया, समझ गए जी? अब जो है यहां पर पहला जो सूत्र है 6-3 फर्स्ट नंबर सूत्र है अलोक उत्तर पदे, उसे उत्तर पदे का अधिकार है पूरे छठा अध्याय तीसरा पद का समाप्ति तक, इसलिए उत्तर पदे का इसमें अधिकार आ रहा है, अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? यहां पर उत्तर पद है, उत्तर पद और पूर्व पद समास में होता है। यहां जातीय प्रत्यय है उसमें उत्तर पद लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो जातीय प्रत्यय इसलिए जातीय प्रत्यय के परे ऐसा हो जाएगा। और समानाधिकरण जो है वह समास हो गया, जैसे कृष्णश्च कृष्णमच कृष्णश्च असौ सर्पश्चि कृष्ण सर्प, तो यहाँ पर कृष्ण सर्प ये दोनों कृष्ण सर्प समानाधिकरण पद हो गया। तो समास में जो है समास के लिए जो वर्ती पदार्थ है कृष्ण और सर्प इसी में पूर्व पद और उत्तर पद हुआ, इसलिए समानाधिकरण नहीं हुआ। तो समानाधिकरण अलग करेंगे तो अलग अलग करना पड़ेगा, तो जगह समानाधिकरण उत्तर पदे च पड़ता, समानाधिकरण उत्तर पदे ऐसा, समानाधिकरण करने उत्तर पदे ऐसा, और जाति ये च प्रत्यय पड़ता, जातीय जातीय प्रत्यय है, र का लोप हो जाएगा तो जातीय ही रहेगा, तो जातीय प्रत्यय च पड़ता माने समानाधिकरणे उत्तर पदे जातीय प्रत्यय च पड़ता। महतः अंतस्य अलह स्थाने आकार आदेश होती, महतः शास्त्रीता ने उगा लिया अलोन्त्यस परिभाषा ले आई दोनों परिभाषा, तो महतः अंतस अलह स्थाने आकार आदेश होती। फिर मैं बोल रहा हूं समानाधिकरणे उत्तर पदे जातीय प्रत्यय च परतः महतः शब्दस्य अथ शब्द अनुशासन में, इसलिए शब्द का तो अधिकार, इसलिए शब्द अपने आप आ ही जाएगा, अध्याय हो जाएगा। महतः शब्दस्य अंतस्य अलह स्थाने आकारो भवति मने आत भवति आकारादेशो भवति। तो आकारादेश हुआ जैसे महादेव तो महत और देव महा सवनाधिकरण तो महंस चासु देवस्य इति महादेव महंस चासु देवस्य इति महादेव महान चासु ब्राह्मण से महाब्राह्मण महान चासु बाहु से महाबाहु महान चासु बल से महाबल और जाति अर्पत्य तो महाजातीय जाति अर्पत्य हो गया तो महत के तो को आकार इसलिए महा हो गया। तो यहां पर महत उरस है कप है कप का अनुबंध लोप क हुआ तो महत उरस क। तो यहां पर महत उरस समास है उसमें उत्तर पद उरस है उस उत्तर पद के परे रहते समानाधिकरण है महत और उरस दोनों समानाधिकरण है कि महत उरो यस्य। तो यहां पर महत और उरस दोनों मिलकर के एक ही पदार्थ को कह रहा है कि महान छाती बड़ी छाती इसलिए समानाधिकरण उत्तर पद परे है समानाधिकरण उत्तर पद परे रहते महत के अंतिम अल जो है तो उसको आकार हुआ तो मह आ उरस क और मह आ में अकशम देगा महा उरस क अब अकशम कर दिया और महा उरस में आद गुना तो महो रस क ये बन गया और महो रस क। अब इसमें ससज सोरु मने ससज सोरु सकारांत पद प्रसजु सुरु क्या था जी सजु सकरांत प्रसजु सकरांत को रू होता है सकरांत पद परंतु यहां पर तो यहां पर जो जो रू हुआ है कि महो रस और क है महो रस क तो यहां पर सौ को विसर्जनीय है सौ को विसर्जनीय किससे होगा जी नहीं सौ को नहीं जी खरवसान योग विसर्जनीय पहले ससज सुरु से रू होगा ना जी तभी तो रू होता है रू के स्थान पर विसर्जनीय आदि खराब सुनने का इसका क्या अर्थ है ससज सुरु रेफा तो खर में है ना खर लेकर में है रेफा आई गुंडुलु मने वो तो है ससज सुरु क्या कहता है सकारांत पद और सजुस के सकार को रू होता है तो सकारांत पद यहाँ पर सकारांत पद तो सकारांत पद है कि नहीं उरस उरस है ना जी जी क्योंकि यहाँ पर उरस से सु आया था ना जी जी महत्सु उरस सु उरस है उरस के स्थान पर तो था उरस के स्थान उरस सु जो था तो सौ का इसमें प्रत्यय रूपे प्रत्यय लक्षण मान करके प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्येक लक्षण का कार्य होता है तो उरस में आगे सु का जो लोप हो गया था सुपोधात प्रातिपदिक के योग से इसलिए सकारांत पद मिल गया ना उरस सकारांत पद हाँ तो उसको विसर्जनीय हो गया तो महोरह क ऐसा हुआ और इस स्थिति में फिर जो है एक सूत्र है सो पदादौ क्या जी सो पदादौ सो पदादौ यहां पर मतलब र हुआ और र को जो है पहले खरा बसान विसर्जनीय खर के प्रत्यय या अवसान वर्तमान विसर्जनीय को मने क्या होता है रू को जो है विसर्ग होता है तो यहाँ पर जो स को रू हुआ ससुरु से उस र को फिर विसर्ग हो गया तो महोरह क हुआ। अब इस स्थिति ऐसा करके फिर सो पदादौ क्या जी सुपरादो आठ तीन है कि जब अपरादी में वर्तमान जो है विसर्जन उसको स हो जाता है, निकाल लीजिए आठ तीन अड़तीस अष्टम अध्याय तीसरा पाद का अड़तीस नंबर सूत्र है, आठ तीन अड़तीस, आठ तीन अड़तीस सुपरादो आठ आठ तीन अड़तीस सह सह निकाल लिया सभी सह अकारांत जी सह अकारांत पुमलिंग स शब्द प्रथम व्यक्ति वचन, यहाँ पर तत् नहीं है श्रवण जी मनीष जी और बालबो जी सब सुन, ये सह अकारांत है, अकारांत पुमलिंग स शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, ये स शब्द का अनुकरण किया यहाँ पर तत् नहीं है, स शब्द पढ़ा हुआ है और अपदादो इकारांत पुमलिंग अपदादी शब्द सप्तमी एक वचन, अब समास है अपदादी में पर पदस्य आदि ही पदादी, पद का आदि अवयव पदादी हो गया, पद का आदि अवयव पदादी हो गया और न पदादी ही अपदादी ही तस्मिन अपदादो इन्हें समास हो गया, ऊपर से विसर्जनीय से सर परे विसर्जनीय है माने विसर्जनीय से स है ना जी, एक तो कुप्पो हो कपो जैसे कुप्पो होकर अनुमृति ले आइए, इसके ऊपर जो है सुपदादु के ऊपर कुप्पो हो कपो जैसे कुप्पो होकर अनुमृति ले आइए और संहितायाम जो तैरोवाची संहितायाम जो है आठ दो का अंतिम सर एक सौ आठ नंबर सूत्र या एक सौ नंबर जो भी है एक सौ नौ नंबर उसे संहितायाम का अधिकार चल ही रहा है और विसर्जनीय सह से जो है विसर्जनीय सह से विसर्जनीय मैंने आठ तीन चौतीस से विसर्जनीय से की अनुमृति ले आइए, समझ गया तो क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि अपदादौ अपदादौ कुप्पोह है ना जी, कुप्पोह ऊपर जो अनुमृति आ रही है कुप्पोह कुप्पो जो है सप्तमी विभक्ति कुप्पोह हाँ सप्तमी विभक्ति द्विवचन है कुप्पोह सप्तमी विभक्ति द्विवचन है तो मैंने कौ ऐसा अर्थ हो गया कुप्पोह माने कुप्पो माने कौ परतः पौ परतः अपदादौ यदि एक ही करेंगे तो अपदादौ कौ परतः पौ परतः च विसर्जनीय से स्थाने सकारादेशो भवति, बोल रहे हैं कि अपदादि तो बताइए क जो प्रत्यय है पद के आदि अवयव है क्या, पद के आदि में है कि पद के अंत में है, उरस जो पद है उसके अंत में, इसलिए अपदादि हो गया ना जी, तो पद के आदि अवयव से भिन्न माने पद के आदि माने अपदादौ कौ परतः अपदादि कवर्ग के परे रहते या अपदादि पवर्ग के परे रहते, दोनों में से कोई भी होना चाहिए, दोनों में से कोई माने अपदादि कवर्ग के परे रहते या अपदादि पवर्ग के परे रहते जो है विसर्जनीय को सकारादेश होता है, इसलिए अपदादौ कौ माने कवर्गे कौ माने कवर्गे कु माने कवर्गे तो अपदादो कवर्गे पवर्गे च परतः विसर्जनीय से स्थाने सकारादेशो भवति, समझ गए आप जी, अपदादो कवर्गे पवर्गे च परतः विसर्जनीय से स्थाने सकारादेशो भवति, तो अपदादी कवर्ग परे है तो विसर्जनीय को जो है स हो गया तो महोरस क हो गया और महोरस क पूर्वता ले आई ताका भेज तांग के सामने आपसे आप बताया हूं कि नहीं पले तृतीय व्यक्ति सिद्धि पले की है कि नहीं कभी आनंद जी, तृतीय सिद्धि हमने किया कि नहीं, तृतीय विभक्ति की लेकिन तांग सिंह विनाथिया ये पढ़ा है मेरे ख्याल में, ये तो नहीं कि दूसरा में असर है कि भूमिका में पढ़ाया हो, नहीं मेरा ख्याल इसी में पढ़ाया है, इससे पता चल जाएगा, इससे पूछता हूँ गुरुकुल वाले से, तांग सिंह विनाथिया पढ़ाया हूँ क्या, पढ़ाऊ पढ़ाया वो तो हो गया सिद्धि बस हो गया तब वो तो हो गया टाक संग्राम से जो है टाको इन हो गया महोरस का इन ही किया ना उसके समय ही में तो अतो भीतर ही पढ़ाया होगा और टाक संग्राम से जो है केन की सिद्धि में किया होगा केन की सिद्धि में किया होगा महोरथ का इन टाको इन हो गया फिर सासंग से टाको इन दसी को आत्म दस को से हो जाता है तो इन हो गया, आदगुण हो गया, महोर के न बन गया। समझ गए जी? अब यहां पर जो आपको समझना है कि भाई ये सूत्र की बात यहां पर कहां आई, ये सूत्र कहां लगा, ये सूत्र यहां पर कहां लगा, क्योंकि अब यहां पर जो है, यहां पर स्थानीय पदार्थ संबंधों में जो अला द्वारा विधि अल विधि, इसको जो करना है, इसको इसको समझ, इसको समझना है। तो क्या है, देखो सो पदादो, क्या है जी, सो पदादो, सो पदादो आपने क्या कहा था कि अपदादी कवर्ग या अपदादी पवर्ग पर रहते विसर्जनीय को सकार होता है। तो अपदादी अपदादी कवर्ग है यहां पर महोरस के न में, क जो है क महोरस महोरस का है, तो अपदादी कवर्ग पर है तो स को क्या हो गया है, विसर्जनीय के स्थान में हुआ है। ये आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया था, समझ में आ गया इतना। अब यहां पर जो है स्थानीय पदादेश नल विधौ आदेश स्थानीवत भवती, तो यहां पर स जो आदेश हुआ विसर्जनी के स्थान में वह स्थानीय के समान हो गया। तो इसके समान हो गया जी, विसर्ग के समान हो गया। ये जो स हो गया, अभी ध्यान से सुनेंगे, ये जो स हो गया ये क्या हो गया, विसर्जनीय के समान हो गया। तो यहां पर विसर्ग दिख रहा है, तो अब जब विसर्ग दिख रहा है तो एक सूत्र है अट को क्वांग नूम व्यवाय पी निकालो, 842 निकालो जी, 842 अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का दूसरा नंबर सूत्र, अट कुपवांग नूम व्यवाय पी निकाल लिया सभी, गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, निकाल लिया। तो अट कुपवांग नूम व्यवाय पी, देखो अट कुपवांग नूम व्यवाय पदछेद अकारांत पुमलिंग अट कुपवांग नूम व्यवाय शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन अपि अव्य समा अट च कुश्च पुश्च अंच नुम च इति अट कुप्वांग नुमः, ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं अट च कुश च पुश च आं च नुम च इति अट कुप्वांग नुमः इतरेतर योग द्वंद। अब अट कुप्वांग नुमः के साथ व्यवाय का समास है, तृतीय समास है कि अट कुप्वांग नुमैः व्यवायः इति अट कुप्वांग नुम व्यवायः। फिर मैं बोल रहा हूं अट कुप्वांग नुमई ही, अरे नुमई में गलत बोल दिया, नुमई नहीं होगा, नुम भी कीजिए क्योंकि तो बकारांत है ना जी, नुम गलत में बोल दिया, और नुमई कहा तो अकार उच्चारणार समझ करके उसको गलत नहीं समझिएगा, मेरे मुख से निकल गया वो नुमई ही, तो उसमें अकार उच्चारणार्थ मात्र है ये करके समाधान कर लीजिएगा। तो वैसे मेरा प्रयास यही रहता है कि जो है जैसा उसको उसी रूप में किया जाए, परंतु मैंने बोल दिया तो कोई गलत नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो उच्चारणार्थ करके समाधान कर लेंगे, तो अट कुप्वांग नुम भी ऐसा कीजिए, सही अच्छा ये है, अट कुप्वांग नुम भी व्यवायः इति अट कुप्वांग नुम व्यवायः तस्मिन अट कुप्वांग नुम व्यवायेपि, ये क्या हुआ, इतरेतर योग द्वंद गर्भ तृतीया तत्व समास। समास सभी को समझ में आया जी, सभी समझ गए जी, आ गया जी। गुरुकुल वाले को समझ में आया समास, वाले अट कुपांग नुम में इतरेतर योग द्वंद है, अट च कुश च पुश च अंग च नुम चेति अट कुपांग नुम इतरेतर योग द्वंद हो गया, और फिर अट कुपांग नुम भी व्यवायः इति अट कुपांग नुम व्यवायः तस्मिन अट कुपांग नुम व्यवाये, ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, मैंने द्वंद इतरेतर योग द्वंद गर्भ तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, ये हो गया। समास समझे जी, बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, सभी को समझ में आया? हाँ। अब देखो, व्यवाय कहते हैं व्यवधान को। व्यवाय का मतलब क्या होता है जी? व्यवधान, दो के बीच में, माने विजातीय तत्व का जो है, विजातीय पदार्थ का व्यवाय होता है। यदि मनुष्य मनुष्य है, उसके बीच में गाय आ गई या आ गया, तो वह मनुष्य, दो मनुष्य के बीच में व्यवाय हो गया। व्यवाय माने व्यवधान। व्यवाय का मतलब क्या होता है जी? व्यवधान। तो अर्थ क्या हो गया? अट के द्वारा व्यवाय होने पर, कवर्ग के द्वारा व्यवाय होने पर, पवर्ग के द्वारा व्यवाय होने पर, आंग के द्वारा व्यवाय होने पर, नुम के द्वारा व्यवाय होने पर भी, अपि माने भी, क्या ऊपर से रसाभ्याम नोना समान पदे के नृति आ रही है। ऊपर से रसाभ्याम नोना समान पदे जो है, इससे रसाभ्याम नोना की अनुमृति आ रही है। समान पदे की नहीं, रसाभ्याम नोना की अनुमृति आ सकती है। रसाभ्याम, रसाभ्याम नोना क्योंकि जो है सब समान पद ही है, तो रसाभ्याम नोना समान पदे की अनुमृति आई। तो क्या हो गया कि अट के द्वारा व्यवधान हो, कवर के द्वारा व्यवधान हो, नुम के द्वारा व्यवधान हो, अंग के द्वारा व्यवधान हो, तब भी जो है रेप और शकार से उत्तर नकार के समय नकार हो जाता है समान पद में, समान पद में। तो अर्थ हो गया कि रेप शकाराभ्याम, रेप शकाराभ्याम उत्तरस्य नस्य स्थाने न भवति समाने पदे अट उपवांग नुमे वायेपी, मने अड़ा व्यवायेपी, कवर्गे न व्यवायेपी, पवर्गे न व्यवायेपी, आंगा व्यवायेपी, नुमा व्यवायेपी, मने अट के द्वारा व्यवधान होने पर भी, कवर के द्वारा व्यवधान होने पर भी, पवर के द्वारा व्यवधान होने पर भी, नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी न के स्थान में न होता है। अर्थ समझ में आ गया जी? बहुत ही सरल अर्थ है कि अट कुपांग नुम व्यायेपी रसाभ्याम पर नस्य स्थाने न भवति, न स्थाने न भवति समान पदे एक पदे, समझे? तो अब यहां पर देखो, अपने प्रसंग में आ जाओ कि महोरस का, यहां पर महोरस है तो यहां पर स को जो है स्थानी बता दे सुनो आदेश, तो विसर्ग के स्थान पर जो स आदेश हुआ, विसर्ग के स्थान पर जो स आदेश हुआ, तो आदेश स्थानी के समान हो गया, तो स्थानी हो गया विसर्ग, उसके समान हो गया। तो उसके समान होने से क्या हो गया कि क्या अर्थ हुआ कि अट के द्वारा व्यवधान होने पर भी, कवर्ग के द्वारा व्यवधान होने पर भी, पवर्ग के द्वारा व्यवधान होने पर भी, आंग के द्वारा व्यवधान होने पर भी, नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी, रेप और शकार से उत्तर न के सामने न होता। तो देखो यहां पर जब ही स को आप विसर्ग मानोगे, तो विसर्ग आपको वर्णोच्चारण शिक्षा में हमने पढ़ाया है, आपको अयोगवाह पढ़ाया है ना जी? अयोगवाह कितने हैं? आठ हैं। तो अयोगवाह आठ हैं, विसर्जनीय, दिवामूलीय, उपधमानीय, अनुनासिक, रसगुंग, दीर्घगुंग अनुसार इत्यादि जो कुछ भी है, आठ है। तो उसमें विसर्जनीय जो है, विसर्जनीय हो गया अयोगवाह, और अयोगवाह को अट प्रत्याहार के अंतर्गत माना जाता है। क्या बताया जी? बोलिए। अयोगवाह जो वर्ण है, क्योंकि अय उन रील के एवं अय छाय वर्ट लनी अमंगणनम झभाई घट धस जब गढ़ दस ख फ छ ठ थ चट तब कपय सर सर हल, इसमें से कहीं पर भी आपको अयोगवाह दिख रहा है जी? नहीं है, नहीं है, परंतु है, इसके अंतर्गत है, वह छिपा हुआ है। हर किस आंख से नहीं दिखती, बुद्धि से भी दिखती है। भगवान आंख से नहीं दिखेगा, बुद्धि से देखो, भगवान बुद्धि से भी नहीं दिखेंगे, बुद्धि की भी चीज नहीं है भगवान, ठीक है, कुछ रास्ते तक ले जाएगा, आंख भी कुछ, आंख जो है भगवान तक ले जाएगा कुछ रास्ते तक। तो यदि वो भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, कि कार्य को देखकर के कारण का ज्ञान, कार्य को देकर के कारण का ज्ञान। भगवान ने इस संसार को बनाया है, जैसे हम किसी कार्य को करते हैं, हम अपने घर में अपने टेबल को सजाया, अपने घर में हमने एक चित्र बनाया, परंतु किसी ने देखा नहीं, परंतु जो है वसुधारी ने अपने घर में चित्र बनाई परंतु मैंने नहीं देखा, तो वहां पर हमने चित्र के घर में जब गए तो चित्र को देख करके हमने चित्र बनाने वाले का ज्ञान कर लिया कि चित्र तो अपने आप नहीं बन सकता। तो जिस फूल को देख करके व्यक्ति चित्र बनाता है, जिस वृक्ष को देख करके व्यक्ति वृक्ष का चित्र बनाता है, जिस पहाड़ को देख करके व्यक्ति पहाड़ का चित्र बनाता है, तो उस चित्र को बनाने वाला यदि कोई है तो उस पहाड़ को बनाने वाला कैसे कोई नहीं है, क्योंकि जैसे चित्र एक कार्य है वैसे पहाड़ भी एक कार्य है। जैसे जैसे यदि कोई व्यक्ति एक बांध बांधता है नदी में तो वह एक कार्य है, वैसे नदी भी एक कार्य है। जैसे एक मने कृत्रिम पहाड़ बनाता है व्यक्ति, कृत्रिम बर्फ का स्टोन माउंटेन में जो है ठंडी के समय पहाड़ बनाता है, उसमें व्यक्ति खेलता है यहाँ पर अटलांटा में, तो उतना बड़ा जो स्टोन माउंटेन है, उतना बड़ा जो हिमालय है उसमें इसको भी कोई बनाने वाला है। तो कार्य को देख करके कारण का ज्ञान करना, इस आंख के द्वारा हमने कार्य को देखा और कारण का ज्ञान कर लिया, तो ये भगवान को समझाने में कुछ हद तक ठीक है। ऐसे ही बुद्धि भी, ऐसे ही आंख भी है, नाक भी है, सब है। तो परंतु वास्तव में जब भगवान को देख रहा हो, तो भगवान को देखने के लिए जब तक चित्त की वृत्ति निरुद्ध नहीं होती है, चित्त की वृत्तियां योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां जब तक रुकती नहीं है तब तक डायरेक्ट परसेप्शन नहीं हो सकता भगवान का, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता भगवान का। वह तो आत्मा से ही परमात्मा का ज्ञान होता है। जो संप्रज्ञान समाधि होती है, तो संप्रज्ञान समाधि में तो व्यक्ति वृत्ति के माध्यम से ही किसी चीज का ज्ञान करता है। सात्विक वृत्ति होती है तो वह उससे किसी चीज को ज्ञान करता है, परंतु जब असंप्रज्ञान समाधि होती है तो असंप्रज्ञान समाधि में व्यक्ति संसार के हर चीज को वृत्ति से ना ज्ञान करके सीधे ज्ञान करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सीधे ज्ञान करता है। उसके लिए फिर जो है माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए उसको फिर जो है प्रकृति का ज्ञान करने के लिए किसी वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है समाधि अवस्था में, असंप्रज्ञान समाधि में। और ऐसे ही जब उपाय प्रत्यनाम का संप्रज्ञान समाधि होती है, सीधे परमात्मा का जो डायरेक्ट परसेप्शन होता है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष होता है, सीधा प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे ही हर चीज बुद्धि से नहीं देखी जा सकती, अनुमान किया जा सकता है बुद्धि के माध्यम से, आंख से कुछ ही चीज को देख करके अन्य चीज का, एक चीज को देख करके दूसरे का ज्ञान किया जा सकता है। तो ऐसे ही रिल के एवं अयोच जो हल तक है, ये तो वर्ण है, इतना वर्ण है, तो इसमें शंका होगी कि भाई जब ये है इसमें अयोग वाका तो है ही नहीं, तो महर्षि पाणिनि जी ने कमी कर दिया, तो नहीं, महर्षि पाणिनि जी ने कमी नहीं किया है। अयोग वाह का मतलब ही होता है कि वर्ण के साथ उसका योग नहीं है, परंतु वहन तो होता ही है, उसके अंतर्गत है ही, वह वर्ण के तो आश्रित है ही, स्वर व्यंजन के, तो इसीलिए यहां पर स्वर के आश्रित है। तो यहां पर जो है अट के अंतर्गत में अयोग वाह को पढ़ा गया है, समझ गया जी, अट प्रत्याहार के अंदर में अयोग वाह पढ़ा हुआ है। तो उसी बात को महर्षि कात्यायन जो है, भगवान कात्यायन जो है स्पष्ट करते हैं कि अट के अंदर जो अयोग वाह को कहो, तो जब अट के अंतर्गत जब अयोग वाह को कह दिया तो अट में विसर्ग भी आ गया, वो जो आठवा आ गया, तो अट में विसर्ग भी आ गया, तो अट के द्वारा व्यवधान होने पर भी, मैंने विसर्ग यहां पर दिख रहा है स्थानीय बराबर सुन विधो करके, तो यहां पर अट दिख रहा है, तो मैंने विसर्ग दिख रहा है, तो अट के द्वारा व्यवधान है, और क है ही, केन का क है, कवर के द्वारा भी व्यवधान है, तभी न कोण प्राप्त है, महोरस केन न कोण प्राप्त है, महोरस केण ऐसा प्राप्त है, अनिष्ट सिद्धि प्राप्त हो रहा है, न कोण हो रहा है। तब वहां पर कह रहे हैं कि अलाविधि अलविधि स्थानीय अल को आश्रय मान करके, स्थानीय अल है यहां पर, वहां पर आप देखेंगे पीछे आपने जो कुछ भी पढ़ाया क्या है, पीछे पीछे आपने जो पढ़ा है आदेश है स्थान ग्रामोन स्वम इत्यादि जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ, और यहाँ पर बोलते स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई कार्य हो रहा हो, जैसे वहां पर आदेश है स्थानीय स्थानीय के समान मान करके फिर कार्य करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर स्थानीय अल है विसर्ग, उसको आश्रय करके यहाँ पर नपुण हो रहा है स्थानीय। फिर मैं बोल रहा हूं स्थानीय अल, अल माने वर्ण, अल माने वर्ण, स्थानीय वर्ण है विसर्ग, क्योंकि स्थानीय वर्ण आदेश स्थानीय बात होता है तो सौ स्थानीय के समान हो गया, और उस स्थानीय जो वर्ण है उसको मान करके यहाँ पर नको न हो रहा है, नको न हो रहा है, तो उसमें कह रहे हैं कि अल विधि में आदेश स्थानीय बात नहीं होता है। अल को निमित्त मान करके अलाश्रय विधि है, अल को आश्रय करके यहाँ पर नव के संकरण नव किया जा रहा है, तो अलाश्रय विधौ आदेश स्थानीवत न भवती, माने अला विधि विधौ आदेश स्थानीवत न भवती, अल के द्वारा विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है न कोण नहीं हुआ, तो महोरस के नहीं रहा, ऐसी तरह व्यूढ़रस के नवी हो जाएगा, व्यूढ़ उरह ये व्यूढ़ उरह यस्य व्यूढ़रस का तेन व्यूढ़रस के न, तो ये चौड़ी छाती है जिसकी उसके द्वारा, तो ये हो गया, समझ में आया जी अला विधि आप लोगों को समझ में आया जी, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, श्रवण जी, बालबोध जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, जो जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को समझ में आया, इस पर विचार करना बहुत ही, इस चीज को यदि समझ जाओगे ये भी, जैसे अष्टाध्याय में अनेक प्रसंग है और तो सरल है, जैसे वृद्धि आदि अधेंग गुण इको गुण वृद्धि न धर्म, मैंने उस सबको कंट्रोल में कर लिया अच्छी तरीके से, ऐसे ही स्थानीय बदादेश नवधु को भी कंट्रोल में करो, ये बार बार आएगा, बार बार शंका आएगी, ये भी एक कठिन सूत्र है, इसको समझना चाहिए, समझना बहुत जरूरी होता है, तो स्थानीय बदादेश नलविधो उसमें क्या है, स्थानीय बदादेश क्या कह रहा है और अनलविधो क्या कह रहा था, अनलविधो में अभी आज मैंने अला विधि सिखाया कि अला द्वारा विधि, अल विधि अल के द्वारा विधि, तो कैसे हुआ इस पर विचार करना, दो घंटा तीन घंटा चार घंटा लगाओ तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा, कोई शंका है तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं, कोई मंत्र पाठ करें, अनंत जी आपको समझ में आ गया जी, चलिए मंत्र पाठ, ओ हाँ बोलो बोलो, नहीं सह वहां पर सर्वनाम नहीं है, वो तत्व का नहीं है, जैसे कोई स बोला तो स जो है दंती स जो है दंते स क्षत जो होते हैं हालब्य स, तो स जो है दंते स, तो दंते स क्या सर्वनाम है, बोलो बोलो ना जी, दंत सकार सर्वनाम, सर्वनाम है क्या, वो सकार यहां पर लिया गया है, तत्व वाला नहीं है, और कोई शंका, चलिए मंत्र पाठ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति।